मैं अखियां दा पानी जादे साफ कर तुरिया, किन्ने सी गुनाह ओदे माफ कर तुरिया। मैं अखियां दा पानी जादे साफ कर तुरिया, सारे सी गुनाह ओदे माफ कर तुरिया। ए गुनाहगार रुलदा राहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां बाहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां बाहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां। सुपने गवाचे साडा प्यार सुट गए, जीदे नाल जीना चाया ओही मार सुट गए, जीदे नाल जीना चाया ओही मार सुट गए। चार अखरां दा नाम साहां च रह गया, चार अखरां दा नाम साहां च रह गया मेरा दिल, बस बाहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां। मोहब्बतां दे मिले जो सिले याद करिए, बैके किते सारे गुस्से गिले याद करिए। हाँ बैगे किते सारे गुस्से गिले याद करिए। नव जीना योदा होके सलाहां च रह गया, जीना योदा होके सलाहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां बाहां च रह गया मेरा दिल, बस ओदियां। तेरे आउन दियां बातां हुण बातां तक सीमित ने, तेनू पाउन दियां बातां, तेनू पाउन दियां बातां।